zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 25 sierpnia, jest 17. Filip Jarek ma dla Państwa najnowsze wiadomości w serwisie Trójki. Ewentualne obostrzenia w pierwszej kolejności dotyczyłyby limitów w miejscach publicznych. O takim scenariuszu mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. NATO wyśle na Litwę ekspertów do zwalczania zagrożeń hybrydowych ze strony Białorusi. Związkowcy z Solidarności obawiają się, że na Śląsku może zabraknąć kierowców komunikacji miejskiej. Zmniejszenie limitów osób w kawiarniach czy kinach. Takie mogą być kolejne obostrzenia, jeśli czwarta fala pandemii wyraźnie przyspieszy, zapowiada rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak podkreśla, podobnie rząd reagował wcześniej, gdy nowych infekcji gwałtownie przybywało. Na pewno na logikę należałoby tu podejść od strony zaostrzania pewnych limitów w miejscach publicznych, w skupiskach ludzkich, kina, kawiarnie, więc myślę, że od limitów można zacząć, a dalej to zgodnie z konsekwencją rosnących zakażeń, jeżeli taka konsekwencja rosnących zakażeń będzie. Obostrzenia w przypadku przyspieszenia czwartej fali mają być wprowadzone na poziomie powiatów. Pod uwagę ma być brana nie tylko liczba zakażeń, ale też skala wyszczepienia mieszkańców oraz przede wszystkim obciążenie szpitali. Restrykcje najmocniej mają dotknąć niezaszczepionych. Rekomendacja ministra zdrowia jest taka, że obostrzenia wprowadzamy dla wszystkich na danym obszarze, ale co logiczne, osoby zaszczepione, które są osobami bezpiecznymi, będą z części tych obostrzeń na pewno wyjmowane. Ministerstwo spodziewa się, że za tydzień dzienne liczby zakażeń mogą wynieść ponad 300, a gwałtowny ich wzrost nastąpi w połowie września. NATO wyśle na Litwę ekspertów do zwalczania zagrożeń hybrydowych ze strony Białorusi. Taka decyzja zapadła na spotkaniu ambasadorów państw sojuszu w Brukseli. W naradzie, jak ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka, wziął udział minister spraw zagranicznych Litwy. Kwatera główna podkreśliła, że to konkretne wsparcie sojuszu dla Litwy i demonstracja sojuszniczej solidarności w działaniu. NATO nadal uważnie śledzi sytuację na granicy z Białorusią, która wywiera presję migracyjną na naszych sojuszników, Litwę, Łotwę i Polskę. Brzmi oświadczenie, które otrzymałam z kwatery głównej sojuszu. Decyzja o stworzeniu zespołów natowskich do spraw zwalczania zagrożeń hybrydowych zapadła na szczycie w 2018 roku. Rok później po raz pierwszy je wykorzystano. Eksperci zostali wysłani do Czarnogóry na prośbę rządu przed wyborami parlamentarnymi. W 2016 roku bowiem podczas wyborów kraj ten padł ofiarą hybrydowego ataku ze strony Rosji, która próbowała przeprowadzić zamach stanu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komunikacji miejskiej w województwie śląskim może grozić paraliż, ostrzega Solidarność regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Przewoźnikom organizującym transport publiczny coraz trudniej bowiem znaleźć kierowców chętnych do pracy. O szczegółach Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Zdaniem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności kandydatów do pracy zniechęcają niskie zarobki i wysoki koszt niezbędnych kwalifikacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, przedsiębiorstwa komunikacyjne mogą stanąć przed koniecznością zawieszenia niektórych linii i ograniczenia połączeń. Taki problem dotknął m.in. PKM Tychy, które w tym miesiącu zawiesiło dwie linie i ograniczyło kursy dwóch kolejnych. W ciągu trzech miesięcy z pracy zwolniło się 7 kierowców. Obecnie przedsiębiorstwo poszukuje 20 nowych pracowników. To nieodosobniony problem. W zależności od miesiąca i liczby dni wolnych w PKM Katowice brakuje od 30 do 40 kierowców. 15 nowych osób od ręki należałoby zatrudnić także w Gliwicach. W ocenie Solidarności barierą zniechęcającą do podjęcia pracy są m.in. wysokie koszty uzyskania prawa jazdy i uprawnień do przewozu pasażerów, które wynieść mogą od 8 do 10 tysięcy złotych. Zdaniem Solidarności, aby pensje kierowców mogły wzrosnąć, konieczne są podwyżki stawek, według których poszczególni przewoźnicy rozliczają się z Zarządem Transportu Metropolitalnego. Studenci Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie stworzyli nowoczesnego drona na potrzeby sił zbrojnych. Podchorążowie Naukowego Koła Młodych Konstruktorów zwyciężyli w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej. Bezzałogowy statek powietrzny o kryptonimie Killer był bezkonkurencyjny w kategorii bojowej. Było to duże wyzwanie, przyznają twórcy drona. Trzeba było wyjść poza, powiedzmy, schematy klasycznego projektowania modeli i stworzyć właściwie coś, czego jeszcze nie było. Nasze rozwiązanie jest innowacyjne pod tym względem, iż mamy szybujące środki bojowe. Bomby szybujące, złożone podczas lotu, zaczepione są na takiej zawleczce wykonanej z prostego drutu. Kiedy wysuwa się ona z mocowania w skrzydle, samolot opuszcza statek jeszcze ze złożonymi skrzydłami. Kolejny mechanizm powoduje rozłożenie skrzydeł tak, aby zyskać większą siłę nośną i większy zasięg. W tym samym konkursie drugie miejsce w kategorii amunicja krążąca zdobyli także dymlińscy podchorążowie z naukowego koła młodych awioników. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Trójki. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od Igrzysk Paralimpijskich i bardzo dobrych wiadomości z Tokio. Adrian Castro wywalczył srebrny medal w turnieju szablistów na wózkach. W finale przegrał z Chińczykiem Yang Fengiem i tak dość powściągliwie skomentował swój sukces. Jest powód radości oczywiście, no medal jest medal, ale apetyt był na złoto i ostatnia walka jest przegrana, więc no, brakuje trochę do pełnego sukcesu i radości. Troszkę błąd strategiczny, myślę, w tym finale. I ta walka kosztowała mnie naprawdę dużo sił i jego zresztą chyba też, z tego co widziałem. No jest gibki, dynamiczny i ciężko z nim było powalczyć w tych warunkach. Teraz siatkówka. Przed nami ostatnie spotkanie grupowe naszych pań w Mistrzostwach Europy. Wszystkie dotychczasowe wygrały. Dziś staną naprzeciw gospodyń Bułgarek. Te spisują się tylko nieco słabiej od Polek, mówi atakująca naszej kadry Malwina Smarzek-Godek. Oczekuję od Bułgarek dobrego poziomu, bo gdzieś tą grupę tak przeszłyśmy grając dobrze, ale spodziewałam się na przykład trochę więcej od Niemek, więc spodziewałam się sporo od Bułgarii. I ja bym chciała też dla nas, żeby to był ciężki mecz. Może nie ekstremalnie ciężki, ale żeby był ciężki na cele takiej typowo sportowej, bo uważam, że po prostu jest nam to bardzo potrzebne przy tym pucharowym systemem. Mecz Bułgaria-Polska o 19.30. Polki nawet w przypadku porażki, ale tylko po tie-breaku wygrają swoją grupę i już wiemy, że w meczu o ćwierćfinał spotkają się z Ukrainą albo Szwecją i będą zdecydowanymi faworytkami. Zostajemy przy sporcie kobiet. Serena Williams nie zagra w wielkoszlemowym US Open. Amerykanka ciągle nie poradziła sobie z kontuzją mięśnia uda w prawej nodze, jak i nabawiła się podczas Wimbledonu i nie powalczy o 24. wygraną w cyklu Grand Slam. Idąc tropem sportowców wybitnych, teraz o tym, że Harry Kane przez najbliższy sezon pozostanie piłkarzem Tottenhamu. Zostaję w klubie, jestem skoncentrowany wyłącznie na grze w tym zespole i osiągnięciu sukcesu. To słowa kapitana reprezentacji Anglii opublikowane przez niego na twitterowym koncie. Przypomnijmy, że plotkowano o jego rychłym transferze do Manchester City. Z kolei inny znakomity gracz, ale który przy okazji najlepsze lata ma już za sobą, Łukasz Podolski, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Kwarantannę przejdzie w Niemczech. Jak poinformował, zakażenie przebiega bezobjawowo. Po przymusowym odpoczynku wraca do Zabrza, a my z kolejnymi wiadomościami sportowymi za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce nad Myśliwiecką, ale wieczorem sytuacja może się zmienić. Wieczorem synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady deszczu i tam możliwe również burze. Temperatura od 17 do 20 stopni, lokalnie na północy i południowym zachodzie 21, chłodniej na Podhalu około 15. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy okresami dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A może tak, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A może to Bieszczady przyjadą do nas na Myśliwiecką? I to jeszcze modnym ostatnio kamperem. W czwartek koledzy z Polskiego Radia Rzeszów odwiedzą ogródek przy Myśliwieckiej i poprowadzimy z nimi audycję. W ciągu 2 godzin spróbujemy zrozumieć, w którą stronę migracja jest silniejsza. Poznamy też nowoczesne oblicze Podkarpacia oraz opowiemy o tym, co warto w jeden dzień zobaczyć w Warszawie, oczywiście oprócz Łazienek Królewskich i siedziby Trójki. Na specjalne wydanie Trójki przed południem na Biwaku. Zapraszam w czwartek po godzinie 9. Piotr Firan, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. I pół minuty po godzinie 17. Według danych unijnej agencji Frontex od początku 2021 roku odnotowano na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej ponad 82 tysiące prób ich niezgodnego z prawem przekroczenia. To o prawie 60% przypadków więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, który jednak był wyjątkowy, bo pandemia COVID-19 sparaliżowała międzynarodowy transport. Najwięcej osób od lat usiłuje dostać się do Europy przez Morze Śródziemne, ale w ostatnich 3 miesiącach powstał nowy szlak w naszej części Europy, czego teraz doświadczamy tą sytuacją, która ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej. O tym, którędy biegną szlaki migracyjne do Europy. Michał Strzałkowski. Mający swoją siedzibę w Warszawie Frontex, czyli Unijna Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w swoich publikowanych co kilka miesięcy raportach wylicza od lat 6 głównych szlaków migracyjnych do Europy. 3 z nich prowadzą przez Morze Śródziemne, a 1 lądowy przez zachodnie Bałkany. Dodatkowo funkcjonuje szlak zachodnioafrykański na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie oraz niewielki szlak z Albanii do Grecji. W najnowszym raporcie Frontexu pojawił się jednak nowy, 7 szlak, nazwany szlakiem wschodnim, prowadzący z Białorusi na Litwę, Łotwę i do Polski. Najwięcej osób przedostaje się nielegalnie do Unii Europejskiej szlakiem środkowo-śródziemnomorskim. Prowadzi on z Libii, Tunezji do Włoch, najczęściej na Sycylię bądź wyspę Lampedusa. To niebezpieczna droga, bo pontony czy przerdzewiałe łodzie nierzadko się wywracają na falach czy zaczynają tonąć. Od stycznia do lipca bieżącego roku szlak ten pokonało już 31 tysięcy osób. To głównie obywatele Tunezji, Bangladeszu, Egiptu oraz państw Afryki Subsaharyjskiej, na przykład Sudanu, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Nigerii. Prawie 9 tysięcy osób pokonało zaś dużo bezpieczniejszy szlak wschodnio-śródziemnomorski z Turcji na greckie wyspy na Morzu Egejskim. Unia Europejska od 5 lat ma jednak umowę migracyjną z Turcją, która znacznie ograniczyła ruch na tym morskim szlaku. Znów przybywa natomiast ludzi na lądowym szlaku bałkańskim z Turcji przez Grecję, kraje zachodniobałkańskie, Węgry i Austrię do Niemiec. Tylko w tym roku zatrzymano na nim już prawie 23 tysiące osób. Od lat to głównie Syryjczycy i Irakijczycy, ale także coraz więcej Afgańczyków, jak Nasir, którego zatrzymano, gdy próbował dostać się do Grecji. Przyszedłem tu, bo nie miałem innego wyjścia. Talibowie zabijają u nas cywilów. W Afganistanie od lat trwa wojna, a w sąsiednim Pakistanie nic nas nie czeka. Dlatego udałem się do Turcji. Myślałem, że tam znajdę pracę i wyślę trochę pieniędzy rodzicom, którzy są za starzy, żeby uciekać. Ale w Turcji też jest ciężko. Postanowiłem więc pójść dalej. Jeśli Nasir udowodni, że w Afganistanie grozi mu śmierć lub prześladowanie, dostanie azyl. Jeśli nie, zostanie odesłany do Turcji. Władze Grecji, po tym jak rządy w Afganistanie przejęli talibowie, zaczęły rozbudowę muru na granicy z Turcją. Kryzys afgański zmienia sytuację geopolityczną i stwarza nowe wyzwania migracyjne. Oczywiście jako kraj członkowski Unii Europejskiej Grecja uczestniczy we wszystkich unijnych działaniach w kwestii migracji, ale w obecnej sytuacji nie możemy siedzieć bezczynnie i czekać na to, co może przynieść czas. Tłumaczył decyzję o rozbudowie muru grecki minister obrony cywilnej Michalis Chrysochoidis. Do Grecji prowadzi także niewielki szlak, którym przechodzi przez zieloną granicę rocznie kilkuset Albańczyków, ale to zwykle tylko czasowa migracja zarobkowa. Znajdujące się na 4. i 5. miejscu pod względem popularności szlaki migracyjne prowadzą do Hiszpanii. Szlakiem zachodnioafrykańskim, głównie z Maroko i Mauretanii, docierają na hiszpańskie wyspy kanaryjskie obywatele państw Afryki Zachodniej, na przykład Senegalczycy czy Gwinejczycy. Natomiast szlakiem zachodnio-śródziemnomorskim, z Maroko do Hiszpanii kontynentalnej lub hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, Ceuty i Melili, podróżują głównie Marokańczycy i Algierczycy. Powstanie najnowszego szlaku, wschodniego, to zaś głównie działania władz Białorusi, które stworzyły cały system sprowadzania ludzi z Iraku, głównie właśnie Irakijczyków oraz w mniejszym stopniu z Turcji, Afgańczyków, Syryjczyków czy Jemeńczyków. Do końca lipca Frontex naliczył na tej trasie prawie 4,5 tysiąca prób przejścia do Unii Europejskiej przez tak zwaną zieloną granicę, ale w nieujętym jeszcze w statystykach sierpniu takich prób dalej było bardzo dużo. Frontex spodziewa się w najbliższym czasie szczególnego nasilenia ruchu migracyjnego do Europy. Przyglądamy się szczególnie rozwojowi sytuacji w Afganistanie oraz w Tunezji, gdzie trwa poważny kryzys polityczny i gospodarczy, ponieważ to te wydarzenia mogą najmocniej wpłynąć na migrację do Unii Europejskiej. Mówi rzecznik Frontexu Piotr Świtalski. Agencja rozpoczęła 2 tygodnie temu testowanie w Grecji specjalnych balonów obserwacyjnych, które mają wykrywać zbliżające się do greckiego terytorium łodzie. System ten ma pozwalać na szybszą reakcję służb granicznych. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Michał Strzałkowski. Byłem wilkiem pod trzasku, odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ranny, strach, ból i 3 łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Byłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy chłód i łatwy łop przywołał gońsze psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozszarpią dziś. Szaber nie znamy w wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten, którego gaz.

poprzedniej godzinie zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o zaprawach na zimę, które przeżywają niesamowity renesans. Gotujemy, smażymy i kisimy prawie wszystko, a Państwo dzwonią. W piwnicy mamy już ponad 100 słoików kompotu z mirabelek. A jak dodamy na przykład soku kompotu z mirabelek do herbaty, to jest dopiero malina. No miocio. 22 i 7 trójek. Dziś wieczorem synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże na wybrzeżu i Pomorzu. Przelotne opady deszczu i tylko tam, ale tam możliwe również burze. Temperatura od 17 do 20 stopni, lokalnie na północy i południowym zachodzie 21, ale na Podhalu chłodniej około 15. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy tylko może być dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 17:33 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Eckert. Czy Polska jest gotowa na radykalne ograniczenia emisji dwutlenku węgla? W Belwederze dyskutowali dziś na ten temat ministrowie z Kancelarii Prezydenta, członkowie zarządu, naukowcy oraz eksperci. Głównym wątkiem dyskusji był pakiet regulacji Fit for 55. Jest to plan reformy gospodarek europejskich przygotowany przez Komisję Europejską. Dzięki planowanym zmianom do 2030 roku Unia ma zredukować emisję dwutlenku węgla o 55%. Na zagrożenia związane z Fit for 55 wskazywał m.in. Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska. Krytykował na przykład cele ograniczenia emisji w transporcie i budownictwie. Cel redukcji 45% na rok 2030 w polskim budownictwie jest bardzo, bardzo ambitny. I tak jak czyste powietrze wpłynęło, że dzisiaj styropian jest 4 razy droższy niż jeszcze 2 lata temu. Kotły węglowe albo kotły biomasowe, to już spełniające dyrektywę rozporządzenie jako design, też są bardzo drogie. Część ekspertów przekonywała jednak, że Polska musi dostosować się do polityki środowiskowej w Unii, by nie zostać gospodarczo w tyle. Gazociąg Nord Stream 2 musi w dalszym ciągu podlegać prawu unijnemu. To efekt decyzji Wyższego Sądu Okręgowego w Düsseldorfie. Sąd odrzucił skargę operatora gazociągu na decyzję Federalnej Agencji Sieci o nieprzyjęciu jego wniosku o derogację projektu, czyli wyjęcie spod działania zapisów znowelizowanej dyrektywy gazowej. Więcej na ten temat nasz korespondent Wojciech Osiński. Zgodnie z orzeczeniem niemieckiego sądu Nord Stream 2 musi podlegać zapisom dyrektywy gazowej zawartej w trzecim pakiecie energetycznym Unii Europejskiej. Półtora roku temu spółka Nord Stream 2 złożyła wniosek o derogację projektu spod regulacji prawa unijnego. Operator zasłaniał się argumentem, że projekt spełniał wówczas wszelkie kryteria pozwalające na jego finalizację. Derogacja byłaby możliwa, gdyby powstał on przed wejściem nowelizacji gazowej w życie. Zarząd spółki Nord Stream 2 utrzymywał, że wiosną 2019 roku rurociąg był już w 60% gotowy. Znowelizowana dyrektywa gazowa obejmuje wszystkie gazociągi pochodzące spoza europejskiego obszaru gospodarczego i zbudowany po 23 maja 2019 roku. Decyzja sądu w Düsseldorfie dotyczy wyłącznie odcinka na wodach niemieckich. Spółka Nord Stream 2 AG zapowiedziała, że rozważy możliwość złożenia skargi do Trybunału Federalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Rząd przyjął już projekt przyszłorocznego budżetu. Jak jego założenia ocenia środowisko przedsiębiorców? O to zapytam już za parę minut. Gościem Trójki będzie prezydent Centrum Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,25 zł, za euro 4,57 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,33 zł. Serca mi brak. Przebiegłem stary port, przegnieły wrak. Kościół stracony, latać nic kwiat. Serca im brak. Każdy tu zna mój mały kran. Tanio sprzedaję mikstury zła. Serca mi brak. Cyrulik Jack. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest prezydent Centrum Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry słuchaczom. Znamy już projekt przyszłorocznego budżetu. No i jeśli popatrzymy na opinie niektórych ekonomistów, to przeważają takie sformułowania, że jest to budżet ostrożny. Czy pan podziela taką opinię? Budżety w Polsce od lat są robione według tego samego schematu, stąd większe lub mniejsze wydatki w poszczególnych kategoriach są tylko kwestią takich, a nie innych decyzji politycznych. Natomiast znacznie lepszym rozwiązaniem w sytuacji wychodzenia kraju, a przede wszystkim przedsiębiorstw z pandemii, byłoby prowizorium budżetowe, bo jakby ta dynamika zmian ciągle jest znacząca, a ryzyka związane z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń w gospodarce ze względu na możliwe nowe mutacje wirusa są bardzo duże. Stąd nie traktujmy tego dokumentu jako odzwierciedlenia przyszłości, która może nas jeszcze zaskoczyć. Na czym się opierać się trzeba? Ten projekt na przykład mówi o tym, że zakłada się deficyt w przyszłym roku na poziomie 30 miliardów złotych. Bierze się pod uwagę wszelkie rodzaju dochody, w tym również dochody Narodowego Banku Polskiego, i tu wygląda na to, że to się wszystko skleja. Jeżeli jest deficyt, to już nie ma tego sklejania, chyba że te 30 miliardów, które dzisiaj rząd wykazuje jako nadwyżkę budżetową, przeniesie na przyszły rok i wtedy będzie to budżet bez deficytu, bo jest to możliwe, aby mimo narastającego długu publicznego przyjmować budżety bez deficytu, czyli dostosowywać wydatki sektora publicznego do wpływów podatkowych. I to powinna być też ta zmiana, która powinna przyjść z Polskim Ładem, jeżeli ma dojść do zmiany jakościowej. Wracając do tych założeń, czy pana zdaniem one są realne? Potencjał polskich przedsiębiorców i przedsiębiorstw jest znacząco większy niż przyjęte założenia w budżecie, bo wzrost gospodarczy na poziomie około 4% jest radykalnie poniżej możliwości polskiej gospodarki. Przypomnijmy, że przed wielkim spekulacyjnym krachem finansowym w 2007-2008 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie między 6 a 7%. Stąd naszym naturalnym tempem jest tempo dwucyfrowe. Należy sobie zadać pytanie, skąd taka niska samoocena polskich przedsiębiorców w przyjętych założeniach budżetu. A może jednak boimy się tej czwartej fali pandemii?

Za 14 minut godzina 18. Proszę Państwa, jesteśmy o krok bliżej w Polsce kolei przyszłości, coraz bliżej kolei wodorowej. Dziś przedstawiciele PKN Orlen, PKP oraz fabryki PESA w Bydgoszczy podpisali list intencyjny dotyczący inwestycji związanych z tym rodzajem transportu. Producent taboru już niedługo zaprezentuje pierwszy pojazd szynowy napędzany tym gazem. Orlen zajmie się tworzeniem sieci dystrybucji i budową stacji paliw, a PKP udostępnią tereny pod stacje tankowania. O szczegółach Aleksander Przoniak. Wodór może nam się kojarzyć przede wszystkim z paliwem rakietowym, z czymś bardzo wybuchowym i potencjalnie niebezpiecznym. Kilka lat temu okazało się, że wodór może być także ekologicznym paliwem, który ma w spalinach zamiast trujących substancji parę wodną. Pociągi wodorowe z powodzeniem mogłyby więc zastąpić spalinowozy. Tych jest w Polsce prawie 3000. Jeden z sygnatariuszy listu, Rafał Zgorzelski z zarządu PKP S.A., mówi, że wodór to kolejowe paliwo przyszłości. Jeżeli mamy osiągać cele klimatyczne wyznaczane przez Unię Europejską i ograniczać emisję gazów cieplarnianych, to oczywiście wodór jest jednym z tych alternatywnych paliw i rozwiązań, które mogą i powinny znaleźć zastosowanie w transporcie, w tym w transporcie szynowym. Komisja Europejska chce nakłonić państwa członkowskie Unii, by te pozbywały się trującego środowisko napędu. Jednym ze sposobów ma być uzależnienie ceny paliw i podatków od nich płaconych od ich wpływu na środowisko. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska mówi też o zachętach. Unia gotowa jest współfinansować wdrażanie napędu wodorowego. Za chwilę, jak przyjmiemy strategię wodorową przez Radę Ministrów, to jestem przekonany, że za tym pójdą znaczące środki finansowe, które pisaliśmy do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Sama Komisja Europejska też przeznacza ogromne środki na technologie wodorowe do 2030 roku. By pociągi napędzane wodorem mogły jeździć po polskich torach, trzeba jednak wykonać szereg inwestycji. Zakup samych składów to końcowy element tego procesu. Mateusz Izydorek, dyrektor biura klastra Lux Torpeda 2.0, zwraca uwagę na dwie podstawowe sprawy. Stacje tankowania i dystrybucję. U nas na razie jest ta produkcja tak zwanego szarego wodoru. Do produkcji zielonego jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Natomiast potencjał jest do wykorzystania. Musimy stworzyć całą infrastrukturę tankowania tego wodoru dla transportu zarówno drogowego, jak i kolejowego oraz podjąć działania na rzecz transportu tego wodoru. Czy to transportu czystego wodoru, czy w domieszce z innymi gazami. Ekspert dodaje, że wodór na kolei może mieć też bardzo duży wpływ na gospodarkę dla całego kraju. I to wpływ pozytywny. Musimy mieć po co tankować ten wodór. Tak więc z jednej strony przy współpracy z Orlenem będą powstawały stacje tankowania wodorem. Najbardziej logiczne jest, żeby stały one w miejscach dobrze dostępnych dla terenów kolejowych, bo wiadomo, że mając jedną, dwie lokomotywy jesteśmy w stanie wykorzystać sprawniej te stacje, niż mając 5-10 samochodów napędzanych energią wodorową. Tak więc dlatego wydaje mi się, że dla rozwoju kraju gospodarki wodorowej bardzo ważny jest ten sektor kolejowy, który napędzi ten rozwój do przodu. Uczestnicy dzisiejszego spotkania nie mówili jeszcze o datach i terminach. Nie jest jednak wykluczone, że pociągi wodorowe mogą się pojawić w Polsce nawet w ciągu kilku najbliższych lat. Ekologia, szybkość, no wszystko pięknie, ale punktualność to już zupełnie inna sprawa. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake Time to get up that great big hill of hope for a destination. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little face.